牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 أفرين تسوكا تواني لو يرش خود بتزيت هوا. شيء. إلا باري هما يا نوتشي. أجر كل كبير زكام بباز دابا كاربينم. بوي بناو دارا كلام قرم. اوه است من تاریخ شوین زولا کانم کوی دوتی بیدو زانیم تو لشوین استا با تواوی لناو تباب جا تو نتوانی من لناو ببی بستا بالکو منم کراکم بستا وادیار اوانی صفاتی ماری تیه باید توانه با ماهای دروش خورادر به ببی اوی بمری هر وقت پیش بینیم کرد ام کرا زور به ایزا بلا همه ببردوان بمده چاو دیری کردنی براسی خیرام نیان دوزی اوان کوایا بی باشتر خومون کم بلا اما سیره موچی سربازلم دورو بره هیا ها؟ اگر کاری حلب جار نکنم شوانه پیشتر کتایی پیات به لوانه یا سربازی تری شبه لبروی ایمه لسنو رو نزیکی کنه پاپو شمشمه چوره جاره مرنگاری دودا نبیتوا نیستا چیه کهی میروکانی کمیره تاریکایه که بکارین با ای هرش بکنه سرگون بلان با چی میلوران شوینی کوتو شم شم چوره هر دکان لبونه ورا شب یکانن راو چی شوانن لای چه بوا ورا پاری کنه پپو هوار اگی شم شم چوره که زور برزم هرگیز نتوانم جوله بالی کنه پپو که بی گوه کانم اتوانن گوهن لشپل برزکان بید که اجالکان ایتر نتوانن گوهن لی بید اتوانم جمله و بید کاتی پیانه لسر گلای دارکان اتوانم جمله جلی جلکانی شم بید خیانت لی راست با. کن پاپا که به پرکانی سرنجم ناکیشه. پیش اوایش هم شما یکی را کلا پر کارش بکه. ولی همان کت هایرشی مودای کردو دریاش بکارینن. بوسا. اما واتا. وزکی گوریا. بلام اما هیچ سودی کی بو او نابید. اما لطاریکی ها نادورین. امه للاقی ترون زیگ بما. اگر کنه پاپا که رولای پشتی وام گره. او ها بیجا خیلی دنگی بالا کنی شمشم چوی رکب کمو لو کاتی که کنه پاپا که شیر شکا ما او یکی کم دوی او شمشم چوی رکب شیر شکا یستا بیکم بری نکاو بلام کاتا کم گنجابو شپولی سرو دنگا که وار دوباره نم بیکا او توانه بشه ویکی راست پیش بینی آراسته هیر شکانم که بلای مروفی که و گوی زور تیجا هر و هاو زکشی لدوخی که برز بونه و بایه پر رکانم هیچ زیانی که پیه نگه اینید او شما شما چوری شپولی سرو دنگ بکاره اینه بایه پیش بینی کاتی هیر شکم که اگر و ها به سرکوتن مسو گرناکم تانیه لو کاتی اینه به اگر رگه کب دوزمو موستاندینی سرطابر هشتا اوزاکی هر برزه بیتو لوانه اما کشه ایکی گونه دروس کهد هرگیس اما درفتی اما یا او لوانه خوی اماده بکا بو اوی به هسترین هیرش بکا اگر خو من لو هشه بدزینه و اوه سرکو توه بیه اتوانم شپولی سروی دنگه کانم بکار بینم بو اوی پیش بنین جولی ده هاتو بکم توی هرمتی دوید بستا هولین به همنی لوی نزیگ بم تا اتوانم دنگه که دوره که بیتو دنگه کون بو؟ استابا بی بال راوشاندن انی شمو اما سودینیا بالکانی تو اوکوی کنه با بروانین اتوانم جملی بی کاتی که انی شیتوا دی اصابه هسترین هرشم شان با اما هرش ناکا بی ما اصی بسنی مروفا لم باره من طولی خواه مکم استابا پشتی اکم با آماند فارزگاری لجولکان مکم لدوهی ناستا چاوره کم تانزیک ترین مودا سرنجی را کشم اما سرنجی منی را کشا من لکشه هم بلام لیانکی پیویستی بده ترکیه پیش اوی برمین بکوه کواهت من کاتی پیویستم های بو اوی دور بفرم ام جاوه آی من ناتوانم ببینم ابی من راکم تو بوی چونه ناروی جان تنیا تو نتوانی دنگ بکر بینی کن با دیاری کردی شوانی کسانی تر گغاز اما زور باشا برد با گارینی عراسه هر شکم بکاریه نه او زوری نما بو یاور هر شکم تایبت کم بکاریه نه سر رای وجنم توانی بکوشم چی بو؟ دنیا بو توشی گیجی کردم او شپولی سروی دنگ بو؟ دنیا کرا گمشه یه زور برزا بلام لروی هشو من باشترم لبکاری نانی من زور لو باشترم همه هزی سرکیان هاو کاری کردنکیان با دنیا شکنو به هزی جسته کتایی پیانن ایستا چیه کهی؟ ابه جوی کانم داخم نخیر نابیم کار بکم اگر نیلم جم کار بکا و کار دانم خاطر بیلم تری چه دوزی ما دیو او چاوکانی دروشه نو یاوزه او پیش با چاوکانی بسی و دنگ پیش گوه خواه با دوباره هرش کهی نو دنگی نهانی بله اما هرچونه به هرمتی مه او دو پرچه قماشه ترکر بو اوی گوی پیدا بخوا اما کاری که جیرانه او لحه زیدن که مکاتوا باشه ایسا باشتره اتوانم شونی کنه پاپا که لرگه او زکه او دیاری کم اوهات پر بیگمان اما به پیش مشتی عجلن لوکات ول دقیق بون ازان چون خویان میکن قاتل انا چرا کنیان نزیک بنوا اتوانم هرش کنیان بگرم و بلام شپولی سریو دنگ کنیان زور با ازاره اگر بردوام نبم لب کاره نانی جو آه پیش اوی بیان دوست مال نام بن ام کرل روی و زو زور باشتره اشتا خوراگر سرارای او همولیانی که خواردی بلام استاکی پیوندی بوشتا و نیه چون که ببی پلانی که باش تنها امان جو که جلاو بی اوان برشی لگل یکا کارکن ابی منم رکی ابشکنم دیگه ایشتم پی موای اگر لسر منو بی اوان اتوانی شا پولیس رو دنگی بکار بین اگر اکت حالایا اگر جوری بر بکار بین موا باستانی بزنم بلام او که تشم شم بکیار کنی و اچه او رکانی تری اگر از بان پرلا از دیره هر و کرونا کی خور وای بومن چون که تاریکایی که تاونی و اتوانم بد بینم ببی اوی به هیش شوه پیش به هستی بیس نگم ببستم بایا اگر گوشم دبخم هر اگم لطو بی او که تاتوانم به عرضی خوام یرش کم او که را همو جسته خوی باوزه ده پوشی با اوی خوی لزیان بدور بگرید بلام او کار لیز یرشکی کما کاتوا بوشوی محاله لبرم بریا خورا اگر بید اگر بمشوی بید هلگیز لیان ناباتو ام کره بتواوی کتایی بیهاد خالی لاوازیان او یکا همیشه جولکانیان وکو یک تیروایا به یکا و اجوله نما نیروا همیشه شونی و سابکه ام پیچوانه بو اوی خویا لو بدور بکرن که لامان که تایرشان باب کری که تیکونه پا پاکر لپیش مبه کوتا شب شب چرا کردم شنوابی؟ دیواری کی گورا؟ دیوارا راست قینا که اول پشت ما ابو. او کاری کن نکم لبرجون دی خوی با کاری نه. اگر تانیا برانگاری یک رکابر ببمو او کاتا اتوان بباشی یرش بکم کاتا بیل پلانیا کاتا و کارکان لبر جوندی او بی بلا او هیرش بزنا بی با او یرمتی با لم دو خیسته ای هوار سدادر چل چل ای کم شونی که ترتو با بیشم استاشا گره ما بو انجیل آیله مهرش زور به زوار پیه نکره بو استا زنیم اما هرش به زور از تقی نکهید پشی منم لوی که پیشتر بود لوانه هم کرا زور به زور بی بلا ما بی چون رفتر بکم نکلی ها دیگو ده سلاتی لده زوا سر بازدکانیش مشکیان شردره و تو با همو شنکا اگرین و خلکی لده و شارکانه کجن دیگو ده سلاتی لده زوا باشه اوار هستا بلام اما سربازکان من بینی لکاتی که آیانویست همو من کشن کاتی اوانیه با اوی بیری لیبکینوا هر ایست املاده چوب کنو بروین با هر شوی نیکی تر و اگه داری حولاتی کنی نوچکانی تر بکنوا کسی دستی و ریعت نوکارکی ایما ام جاریان لباشور روشالاتو بو هنی لبو کلکانم لجولا کردن وستان اما زور خیرابو هر کسیگ بن اواز زور وریانو قرص پیش بینی جولکانیان بکره تو بلی بکوش بن بلام اوان بپیوستی خوانه جولین ای اما داوا ای اما چن بیزار کرا اما ای همویان بکوشم اما تنا هول یک بو فریودان کواتای اوه نا بی ایم بروی کواتا تو پیدوایا بلام و دیاره امانج لو کار سرنج راکشان امنیا اوان زور وریان بو اوی دزگیریان نکمو بیان خمجر کنترولی خوموا لوانه براسی انگاوه بی بو سرنج راکشانی تو یان تنها لبیر کرنو ما زیاد رویگ بلام من چند بپروشم بو اوی لعازاری کشی کاب منمو که چار سرینیا اما باشترین داوا بو اوی میشک رکا اما هموشتک والا مکه آسانه ارکی اما پارسنی پاشای اتوانی میروکانی تر بسپیرین بو اوی کارکانی تر انجام بن او هموش تیگه که ابی بی کن ایستا نور ایم هات کاتی بدز راو چکان و بریندار کرن و حال هاتن ایم پیش وزی من لیکردن هر و حال باری چونتی بکرینانی هزا کمان و زانیاری من پیوتن ایستا شکاتی او یکا او قرزی لا تانب من ننوا کسانی هن همیشه کارکی من وستینن آیا ایو اتوانن لناوی برن؟ اتوانن پیش با ایمه ببستن کوایا ام موبایل و با پی بی چون که ایمه نتوانن لرگی هزلو پیوندی بایی لباری شوینکان یعنو پیوندی تان پیواکم فرماتا باش اتوانن ایمه متمانه بمانه بکین نه خیر من متمانم پیان نیا بلام چون که اعنی و متمانه ایمه بدز بینن اوه همو حولی این بو اوی که اما جیب جیب کن اگری اوه هی چاوری درفتی بکن بو اوی ناپاکی من لگل بکن اگر باشی وی بو ابی ایمش به همان شیوه رفتاریان لگل بکن نزیکترین لاده اکویت آراستی کاجمیر دو هوا و دو لاده نزیک اکی تریش اکوون آراستی کاجمیر هشتو دوا ایا ابی بنیوانیانا برمو راست و خبرم با تابا کچل کیلومتر لیره و دورا ابی باوریا یو بجوله موا نابی رقبم هیچ کسی من بدوزه توا ناتوانم امرقی بگرمه بر یکم جینا پیام وتن کاری چی بنیارن چون که او گنجاو بو امریکا ها هر چیز جو بوشته نایم من او چی بو او سرو چی میروانی که مشوینی که تو بوین حالاتو لیش نه چاو دیری کردن راو چی کن او راو چی نردو که امو اتمن ای باش اوان کیان نردو راو چی که پیشتر جو ملینه بو پیام وابه کیوسن کیوسن ما بس دو راوچانه که تنها لرگی کاملی راوچکانه و ارگوره گرن من زنم کین شهر زایی که مکان کاری که سرسام کرنیه ای هاوار ابوه راست و خوال لگر ریا چی قسم کرده ایمن او نگم جمع بایتر اگر ببی آگه دار کردن و نیج نکشتی بکی او ها سروک سرزنشت اکن ای تو آگه دار یوانید لگل سروکی لیج نکتوشی گفتو گویه که سخت بو چون که ایمه ایلم کارا بش دار کرد بلام اوان به هیچ شویگ لو دوخه تیناگن اوان به پیدست که اتکانی پیشترو او پاداشتانی که ادرال لرکو ملکو بریارین همیشه لیجنه چاو دیری کرنکه لباریم بابتو پیداگری کردو باشه تو چونه توانی اونه نسر خوبی ها؟ اگر سروشی کوملی میروکان با کم بزنین او باچه که زور با قرسی ای اوان به هزن چون که تانی هشوی نرسو کانی خویان کوتون بایه بهره اوه انتیای خیر افیری او توانه ابن که اینوه اگر رگه به این لیشنکه بیوید خوی بپارزه یعنشتی چیلو شویه اوه هیچ جرمت یک من پیناگه لکاتی دیاری کروه اما امانجی اوانه تی بگه توش اونه نصر خوب مبا باشه پن قصید مبست او دنگوانه که اله کومولی جگری سرو اینوه دزگرن بسه لیشنی چاو دیری کنکه وارکه کن با راچانه اسپرن که رازی بون لسروی لحل بجاردنی ده هاتوه دنگی پیبن بلام هیچ بلگیگ نیم قصانه بسلمینه پیه دوه او نگم شبن باو پلی رگه باو بندسگیری هم کن سی راستی کم کن وازیان لسنو چو کمالی بیرو کنی ناو بسین دوی حل بین اگر مرکش کس بینه او کسی زاکی ورگری هر سر وکا اوان آمدن هر که هریب کن بو او یو آمان شبن ندی هرچنش ماری کشتنی مروفا کن زور بید با دستی میرو کنو او او دنگانش زور بی کدوائی دست نکر کشانوی سروگه کن بر راستی بداخوه بو او دنگانه که اگر ریتو بو کمالکو بو کسانه که تنیال پشت اوفیس کانی آنون دانشتو اگر پاشاکل نو بینو 5 میلیون کس بیت قربانی او که تش کست بانه نو اما پیشتر بم کاره ازانین سروگه ماده که تک پلانکی دانه زور باشه ازانی سیزاکی چونه بی او زانه سرکوتنه که یقلا کرو چنه کاتی پیشت و هر وحا او زیانه نشی کلیه که بیتو 5 میلیون کس کم ترین زیانه سر رایمش اما جماره که زور زوره براز مارکوس چیه؟ پیوندیکان لسر یکیم با بردوامی ببی وسط دنگو یو هایا که کده تاب کره لیره هروها اوج عشکرا کراوه که کشترگه یکی زور گوره هایا له هموشه نکانی ولاد اما دنگو نیا بالکو هر براسی امکار رویت باشه چی روی لیره؟ ایو بد پرسی نمکاره یا نه؟ پیم بلا که بد پرسی نمکاره؟ ایم ایشتک من نکردو باشه هاولات رستقی نکان بکاری البشارده که انسانی و باشه دیدوه تقصاکی نو بگره رو وفی سکت پیش وی تیبینید کن مرم سروکا خوشویستکا من برز دیگو ایستاش آکه در کردوی که بپل تام پیاله بودل نیابون لوی کنامی سروکا مزنکا بگتا همو لینکانی ولاد دوما کر لهمو ناوتکان بلندگوی گوره لهمو شنک دابنن لگل برس کدنوی دنگکی بودوائین است ابی همو امرو رادیو کان کار کنو دنگکی بودوائین است برس بکریتاوا شباش هاولاتیانی عزیزم دیگو تان نگلا ایستر رم گد که گورتوی روشالات لجر دستی ده سالاتی سپادایا ام هلویستش بو اوی کت جایتی هر اجاوز چی یک بکین که بیوی کودت هاب که لسر من داوه لهمو هاولات یکان مانکم لمالی خویان من نو درگاه لسر خویان داب هر کسی ببی پرز لدر و ببین رید اوه وکو کودت ها کری معمولی لگل اکری تو سزاد رید هر وها داوه تان نیکم گوی لهر دنگو یک نگرین که گوی تان نیبی و باوردی گوی رایلی فرمانکانم کن سربازکانی هیز تایبت یکم سردانیش تانکا بو اوین دلنیاب نوکل لین هیچ آجاو چی اکو نترسین رین بوی درگاکان تان بو هیچ کسی که دیکم مکنو براسی کردانو اکن خیراب اما کاری کلو او گونه او ایسا نزولانتو بلان با دلنیایی اومش بشکل پلانکانی میروکانی که میره اوان لاما دباشی اکی تواوان ناتوانم پیش بینی پیچوانی اما بکم به ایش یوه زنینی هاولاتیان بکاری ام حلب جار نگرنگ نبو لراسیا هیچ گرنگی نیه لبرو اگر بزنن او هاو کاتا سپاکا بیانوی که زور باشی به بوی بجولتا ایستا گورتو روزارات لجل سالاتی سپای بو اوی بتاواتی لگل همو جیانه دا ببرد زور باشه کیشنیه دبابو فروک جنگیکان تن بینن چون که من هموی اوستینم Shorty, itai, yubi de ashiku point.